Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta sevgili ortağım Rauf Kösemen bizlerle beraber olmayacak. Ancak biz büyük bir tura çıkacağız sizlerle beraber. Birkaç haftadır yangınların sonrasını konuşuyoruz Diğer Kam'da. Farklı konuklarımız vardı, ekologlar vardı, mühendisler vardı. Önümüzdeki dönemde de bu konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Afetler çağına girdik iklim kriziyle birlikte. Bu afetlerle ilgili dayanıklılığı arttırmak için, direncimizi arttırmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ama bu haftalık bir mola veriyoruz ve farklı alanlardan sosyal fayda dünyasında neler oldu ona bakıyoruz. Son yayınlanan raporlar, devam eden kampanyalar ve her tür hak mücadelesi içinde Türkiye'deki gündemde neler oluyor onlara bir bakacağız sizlerle beraber. İlk haberimiz Morçatı'dan gelecek. Morçatı'nın ilk podcast serisinin birincisi Yaşadığım Şiddet Mi isimli ilk bölümde kadına yönelik şiddet kaynağı, şiddetin biçimleri ve tüm bunların kadınları nasıl etkilediği tartışılıyor. Morçatı yeni bir podcast serisine başladı anlayacağınız gibi. Morçatı anlatıyor podcast serisinin ilk bölümü de yayınlandı. Şiddeti nasıl tespit ederiz? Vakfın açıklamasında hem podcast serisi için hem de bölümle ilgili şunlar söylendi. Kadına yönelik şiddet bugün geçmişe kıyasla çok daha bilinen bir olgu olsa da biz kadınlar yaşadığımız şiddetin adını hemen koymakta güçlük çekebildiğimiz gibi utanç, suçluluk gibi duygular hissedebiliyor ve ilişkiden kolayca çıkamayabiliyoruz. Morçatı'da kadınlarla kurulan dayanışma bizlere erkek şiddetinin karmaşık ve zorlu yapısı kadar kadınların bu şiddete karşı gücünü de gösteriyor. Bu podcast serisinde Morçatı deneyiminden hareket ederek erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini tartışıyoruz. Erkek şiddeti oldukça yaygın olduğu halde şiddet davranışlarının pek çoğunun normal kabul edilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi, şiddetin etkileri gibi pek çok nedenle yaşadığımız şiddeti tespit etmek oldukça zor. Yaşadığım Şiddet Mi isimli ilk bölümde kadına yönelik şiddeti, kaynağını, şiddetin biçimlerini ve tüm bunların kadınlar olarak bizi nasıl etkilediğini konuşarak yaşadığımız şiddeti tespit etmek neden zor sorusuna yanıt arıyoruz. Podcast serisine Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrarlayalım. Morçatı anlatıyor podcast serisi. Serinin ilerleyen bölümleri de kadınlar için oldukça önemli bilgiler taşıyacak görünen o ki. Bu alandan devam edelim toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit haklar üzerinden. Fenerbahçe Spor Kulübü kadın futbol takımı kuruyor. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kız çocuklarının her alanda katılımını arttırmayı hedefleyen hareketin duyurusu Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapıldı. Dünyada ilk olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınlar ve kız çocuklarının her alanda katılımını arttırmak için Birleşmiş Milletler hayata geçirmişti hatırlarsanız He4She projesini. He4She ile ortak olarak hareket ediyor Fenerbahçe kadın futbol takımı için ve çalışmalara başladıklarını duyurdular. UEFA'nın Avrupa'nın gelişimi açık olarak tespit ettiği ve dünyanın birçok ülkesinde büyük destekler alan ve her gün daha da gelişen kadın futboluna olan ilgisiyle Fenerbahçeli kadınlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de damgalarını vuracaklar dendi kulübün resmi açıklamasında. Kadın futbol kulübünü ve başarılarını, hikayelerini bizler de heyecanla takip edeceğiz. Afganistan, Afgan kadınlar ve Afgan göçmenlerle ilgili çok fazla haberimiz var. Tahmin edeceğiniz üzere ilkinden başlayalım. Afgan LGBT'yi artılar için sınırları açın çağrısı yapıldı. ILGA Asya öncülüğünde açıklama yapan örgütler ülkeleri sınırları açarak Afgan LGBT'yi artı mültecileri kabul etmeye çağırdılar. LGBT'yi artı çatı örgütü ILGA Asya öncülüğünde dünyanın dört bir yanından 137 hak örgütü, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki LGBTİ artıların korunması için çağrı yaptı. Aralarında Kaos GL'nin de olduğu örgütler ülkeleri sınırları açarak Afganistanlı LGBTİ artı mültecileri kabul etmeye çağırdı. Açıklamada şöyle denildi: 15 Ağustos'tan bu yana Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Taliban tarafından ele geçirilmesi ve Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümetinin ani çöküşü, insan hakları ve ülkedeki ötekileştirilmiş grupların güvenliği konusunda endişeleri arttırıyor. LGBTİ artılar ve çeşitli cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ifadesi ve cinsiyet özelliklerine sahip insanların yanı sıra kadınlar, zulüm gören dini azınlıklar, gazeteciler ve insan hakları savunucuları tehdit altına girdi ve birçoğu korkudan saklanmaya başladı. Taliban'ın kendi katı şeriat yasasını uygulamaya koyduğuna dair iddia edilen raporlarla ilgileniyoruz ve birçok kadın ve kız çocuğunun kamusal hayata katılmaktan korktuğu ve tekrar okula ve üniversiteye gitmelerinin yasaklanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Kadın gruplarının 10 yıllardır kaydettiği ilerlemenin potansiyel olarak aniden ve felaketle tersine döndüğünü görmekten dolayı üzgünüz. Taliban yetkilileri gay erkekler için ölüm cezasının geri getirileceğine dair açıklama yaptığı için LGBTİ artı kişilerin kriminalize edileceğinden ve cezalandırılacağından korkuyoruz. Afgan LGBTİ artı kişiler hali hazırda yıllardır şiddet ve öldürülme korkusuyla yaşıyor ve biz bu durumun daha da tırmanmasından korkuyoruz. Taliban Afganistan'da bir genel af ilan etmiş ve kadınları şeriat kanunlarına göre hükümetine katılmaya çağırmış olsa da gerçekleşen herhangi bir yönetim biçiminin kadınları ve azınlıkları güçlendirilmesi, insan hakları ve kanıta dayalı uygulamalar temellerine dayanması zorunludur. Taliban kadınları dahil etmek istiyorsa öncelikle kadınların kamusal yaşama ve eğitime erişimini engellemeyi bırakmalı ve kadınlara ve azınlıklara yönelik herhangi bir zararı devam ettirmemelidir. Temel açıklama bu yöndeydi. 137 örgüt söylediğimiz gibi altına imza attı bu açıklamanın ve bir takım taleplerde bulundular. Hemen bakalım talepler nelerdir? Bu siyasi krizi bastırmak için her türlü çabanın LGBTİ artı kişiler ve kadınlar da dahil olmak üzere Afganistan'daki savunmasız kişilere danışılarak yapılmasını talep ediyoruz. Siyasi bir barış anlaşması için insan haklarından taviz verilmemelidir. Uluslararası toplumu tüm Afganlara acil insani yardım ve koruma sağlamaya çağırıyoruz. Ülkeleri sınırlarını açmaya ve Afganistan'dan gelen mülteci ve sığınmacıları kabul etmeye çağırıyoruz. Kanada'nın 20 bin savunmasız Afgan'ı kabul etme ve LGBTİ artı kişilere, kadın liderlere ve diğer gruplara öncelik verme taahhüdünü takdir ediyor ve diğer ülkelerin de aynı şeyi yapmasını bekliyoruz. Herkesi kendi kapasitesi ölçüsünde destek sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Afganistan'daki LGBTİ artı örgütlerinin eksikliğine dikkat çekerek bireyleri ve grupları bağışta bulunmaya, bağışçıları acil durum fonu sağlamaya ve kuruluşları fonların toplanması ve dağıtımını koordine etmeye yardımcı olmaya çağırıyoruz dendi. Talepler de bu yöndeydi. Yine aynı meseleyle ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan da bir açıklama yapıldı ve çağrı yapıldı. Afganistan'da gazeteci kadınlara koşulsuz sığınma hakkı tanınsın dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası, TGS Kadın ve LGBTİ Artı Komisyonu, Afganistan'da tüm kadınlar gibi gazeteci kadınlar da büyük bir tehdit altında dedi. Ve yaptıkları açıklamada şöyle seslendiler: 10 yıllardır işgalcilerin, savaş ağalarının ve köklendirici Taliban'ın talan ettiği küresel cinsiyet eşitliği endekslerinde 20 yıldır en kötü ülkeler arasında yer alan Afganistan'da yaşananları büyük bir kaygı ve öfkeyle takip ediyoruz. Kadınlara yönelik vahşi, insanlık dışı uygulamaları ile bilinen Taliban'ın ülke yönetimini yeniden ele geçirmesiyle yeni rejim altında can güvenliği kalmadığını söyleyen kadınlar dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Afganistan'da tüm kadınlar gibi gazeteci kadınlar da büyük bir tehdit altında, çalıştıkları basın kuruluşları tarafından rejim değişti denerek evlerine gönderildiklerini, can güvenliği olmadığı için işlerini yapamadıklarını, sokaklarda taciz ve tehditlere maruz bırakıldıklarını haber alıyoruz dendi ve acilen Afganistanlı gazeteci kadınlara koşulsuz sığınma hakkı tanınmalı dendi. Afganistan'la ilgili son iki çağrı böyleydi. Daha başka çağrılar da vardı elbette. Biz sadece son iki tanesini aldık. Önümüzdeki dönemde başka çağrılar ve kampanyalarında olacağını biliyoruz. Tekrarlayalım, 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda Damla Özler'le beraber Türkiye'de ve dünyada bir sosyal fayda turuna çıkmış durumdasınız sevgili dinleyenler. Bakalım başka hangi kampanyalar, raporlar ve çağrılar var? Pozitif dayanışmanın 4 oturumdan oluşan HIV ile yaşayanlar için akran danışmanlığı psikososyal destek eğitimi Eylül'de başlıyor. Son başvuru tarihi 6 Eylül Pazartesi, tam zamanında yakaladık. Pozitif dayanışma HIV ile yaşayanlar için akran danışmanlığı psikososyal destek eğitimi programı başlatıyor. Eylül'de başlayacak eğitim programı kapsamında online olarak akran danışmanlarına yönelik stres, travma nedir, stresin kökeni ve baş etme becerileri, HIV ile yaşayanlarda tanı öncesi ve tanı sonrası stres faktörleri ve akran danışmanlığında psikolojik danışmanlık, danışmanlığın neleri içerip neleri içermediği de kapsanacak. Bu eğitim programının tarihleri de şöyle: 12 Eylül Pazar günü saat 20-22 arası birinci eğitim, 19 Eylül Pazar günü yine 20-22 arası ikinci eğitim, 26 Eylül Pazar günü yine 20-22 arası üçüncü eğitim yapılacak ve akran danışmanlığı eğitimi de 3 Ekim Pazar günü yapılarak bitecek. Pozitif danışmanlık düzenliyor şu an. Pozitif dayanışma düzenliyor eğitimleri. Eğer katılmak istiyorsanız internet sitesinden başvurabilirsiniz. Tekrarlayalım. Son başvuru tarihi 6 Eylül Pazartesi günü. Diğer kamda sosyal fayda dünyasından haberler turumuza devam ediyoruz. Bir rapordan bahsedeceğiz şimdi ve hepimiz için oldukça kritik bir raporda, savunmasız yargı raporu. Hafıza Merkezi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi'nin hazırladığı savunmasız yargı raporu, Türkiye'de savunmanın uğradığı baskıları 1993 yılından başlayarak kayıt altına aldı. Rapor, Türkiye'de yargının çok önemli bir ayağı olan savunmanın zayıflatıldığı, kriminalize edildiği ve bunun sonucunda hukukun üstünlüğüne inanan bir yönetimden uzaklaşıldığı iddiasını taşıyor. Hafıza Merkezi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Türkiye'de insan hakları savunucularının rolü ve korunmasının güçlendirilmesi projesi kapsamında hazırlanan savunmasız yargı raporu, avukatların artan şekilde maruz kaldığı baskı ve haklarının sınırlandırılmasını kayıt altına almak amacıyla DİSK Basın İş Genel Sekreteri gazeteci Faruk Eren tarafından hazırlandı. Rapora Avukatlar İçin Avukatlar, yani Lawyers for Lawyers da bu alandaki uzmanlığıyla katkı sağladı. Rapor, geçmişten bugüne avukatlık mesleğinin engellenmesine ilişkin örnek davalara bir bakış sağlıyor. Son 20 yılın farklı dönemlerine genel bir bakış sunan rapor, Türkiye'de savunmanın uğradığı baskıları 93 yılında, aralarında Tahir Elçi'nin de bulunduğu 30'a yakın avukatın gözaltına alındığı dosyadan başlatıyor. Raporda ayrıca avukatlara karşı açılan davalarda sanık pozisyonuna getirilen avukatların hükümete yakın yayın organları tarafından hedef gösterilmesinin yaygın bir yöntem haline geldiği de vurgulanıyor. OHAL döneminin de tabii ki özel bir yeri var raporda. İlgilenenler sivilsayfalar.org'dan raporun tümüne ulaşabilirler. Bir önceki haberler turumuzda yine eğitim izleme raporlarından haber vermiştik. Bu kez eğitim izleme raporu 2021 eğitim ortamları yayınlandı. Eğitim reformu girişimi eğitim izleme raporu 2021 eğitim ortamları başlıklı çalışmayı yayınladı. Eğitim reformu girişiminin internet adresinden ulaşabilirsiniz güncel rapora. Rapor, okulu içinde bulunduğu çevre ve coğrafya ile ilişkilendirerek ve eğitim ortamlarına yönelik göstergeleri içerecek şekilde çeşitlendirerek hazırlandı. Eğitim Gözlem Evi, eğitim reformu girişiminin altında çalışıyor. Uzun yıllardan beri, 2008'den beri eğitim alanında yaşanan gelişmeleri derliyor biliyorsunuz. Bu eğitim izleme raporu 2021 eğitim ortamları da bu raporlarının bir parçası. Son haberimize geliyoruz. Her zamanki gibi su gibi akıp geçiyor zaman. UNICEF, 1 milyar çocuk iklim krizi riski altında dedi. UNICEF'in çocuklar hakkında yapılan ilk kapsamlı iklim krizi analizi özelliğini taşıyan iklim krizi bir çocuk hakları krizidir. Çocuklara yönelik iklim riski endeksi, dünyadaki 2.2 milyar çocuğun 1 milyarının yüksek riskli olarak sınıflandırılan 33 ülkeden birinde yaşadığını ortaya koydu. Rapor, sera gazı emisyonlarını azaltmak için adım atılmazsa en çok acıyı çocukların çekmeye devam edeceğini gösteriyor. The climate crisis is a child rights crisis, introducing the Children's Climate Risk Index. Biraz önce söylediğimiz raporun orijinal başlığıydı. Bu endeks ülkeleri çocukların iklimsel ve çevresel şoklara, kasırgalar, sıcak hava dalgaları gibi maruz kalma seviyeleri, bu şoklar karşısındaki savunmasızlıkları ve bu gibi krizlerde temel hizmetlere erişim düzeyleri gibi kriterlere göre sıralıyor ve 1 milyar çocuk iklim krizi riski altında diye tekrarlayalım raporun en vurucu cümlesini. Raporun orijinaline ulaşmak isterseniz UNICEF'in hesaplarından paylaşıldı. Dileyen dinleyicilerimiz rahatlıkla arayıp bulabilirler diyelim. Bugün biraz kısa da olsa programı sonlandırıyoruz. Haftaya konuklarla beraber yine sizinle olacağız. Tekrar Muğla'ya, çevresine, Akdeniz yangınlarına döneceğiz. Ancak sanmayın ki iklim kriziyle beraber çoğalan felaketlerde bu konuyla sınırlı kalacağız. Arkasından devam edeceğimiz seller serimiz başlayacak. Kısacası diğer kamda alana dair mümkün olan en büyük çeşitliliği bir araya getirmeye çalışacağız. Haftaya ve daha sonraki haftalarda sadece MUÇEP değil, örneğin mağara ekologları gibi ilginç ve daha önce çok da değinilmemiş konularda konuklarımız olacak. Şimdilik o yüzden hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.